To był program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 24 lutego. Małgorzata Magdorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dramatyczna sytuacja w Syrii. Polska Akcja Humanitarna apeluje o wsparcie. Dialog z Komisją Europejską konstruktywny. Ciąg dalszy zależy od unijnego podejścia do Białej Księgi w sprawie sądownictwa, mówił w Brukseli premier Morawiecki. Na wtorek Nowoczesna i Platforma zapowiadają interwencję poselską w sprawie kandydatów do KRS. Polska Akcja Humanitarna organizuje pomoc dla syryjskich cywilów we wschodniej Gucie i apeluje o wsparcie. W ostatnich dniach w bombardowaniach zginęło tam ponad 400 osób, a ponad 2000 zostało rannych, mówi Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Akcji Humanitarnej. To jest teren tuż przy Damaszku, gdzie w ostatnim czasie dochodzi do swoistego oblężenia, porównywalnego z tym, co się działo jakiś czas temu w Aleppo. Mieszkańcy miasta są pozbawieni pomocy medycznej, brakuje żywności, wody i rzeczywiście ta sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, również dlatego, że jak na razie jest problem z dopuszczeniem pomocy humanitarnej na miejsce. Na razie nie ma informacji z Rady Bezpieczeństwa ONZ, która miała uchwalić rezolucję w sprawie dramatycznej sytuacji w Syrii. Temperatura sporu w sprawie praworządności opadła, ocenia premier Mateusz Morawiecki po wizycie w Brukseli, gdzie uczestniczył w nieformalnym szczycie Unii Europejskiej poświęconym przyszłemu unijnemu budżetowi, ale także rozmawiał dziś z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem, a wczoraj z wiceprzewodniczącym Komisji Fransem Timmermansem. 8 marca ma dojść do ponownego spotkania Juncker-Morawiecki. Karol Darmoros. Do czasu ponownego spotkania premiera z Jean-Claude'em Junckerem ma być gotowa biała księga dotycząca zmian w polskim sądownictwie. Tam jest analiza porównawcza wielu systemów, tam znajdą się bardzo szczegółowe, dobrze udokumentowane odpowiedzi na wszystkie uwagi, wszystkie rekomendacje. Mateusz Morawiecki przyznał, że po rozmowach z Fransem Timmermansem ma nadzieję, że wiceszef komisji lepiej rozumie polskie stanowisko w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Jednak jak dodawał premier, dalszy rozwój dialogu z Brukselą zależy od tego, jak komisja odniesie się do Białej Księgi. Premier pozytywnie ocenia dotychczasowe rozmowy w sprawie praworządności. Temperatura tego sporu opadła. Bardziej rozmawiamy o faktach, o pewnych porównaniach. To jest to, co my mówimy do innych systemów prawniczych w państwach członkowskich. No, Komisja Europejska ma swoje spojrzenie. Zdaniem premiera także niewysoka temperatura będzie towarzyszyć wtorkowej dyskusji unijnych ministrów do spraw europejskich o sytuacji w Polsce. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Platforma Obywatelska i Nowoczesna zapowiadają interwencję poselską w sprawie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Chcą upublicznienia jeszcze przed sejmowym głosowaniem list poparcia dla kandydatów do KRS. Konkretnie chcą wiedzieć, kto zgłaszał kandydatów, czy, jak mówi szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz, poparcia kandydatowi udzieliło 25 wybitnych profesorów prawa, czy też, jak się wyraziła, 25 podwładnych Zbigniewa Ziobry z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zażądamy w Ministerstwie Sprawiedliwości wszystkich list poparcia dla kandydatów. Borys Budka z PO liczy na przyjęcie obojga posłów przez ministra Ziobrę i przedstawienie przez niego odpowiednich dokumentów. Gdyż ustawa w tym przypadku nie przewiduje możliwości odmowy. Posłowie PO i Nowoczesnej wybierają się do ministra Ziobry we wtorek. Przypomnijmy, że termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec stycznia. Do Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń. Jak informował dyrektor CIS Andrzej Grzegżuka, lista osób popierających kandydata to załączniki do zgłoszenia, które nie są podawane do publicznej wiadomości. 115 osób zmarło we Włoszech z powodu powikłań po grypie. Zanotowano ponad 7 milionów zachorowań. Według ekspertów to najcięższa grypa od 15 lat. U nas, jak wynika z najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PHZ, liczba zachorowań na grypę minimalnie spada. Wciąż najwięcej jest ich na Mazowszu. Do tej pory zmarło w Polsce 7 osób. Koncert serii To, co najpiękniejsze zabrzmi dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia i na naszej antenie. Dziennikarz muzyczny Trójki i prowadzący koncert Piotr Stelma zapowiada, że na scenie wystąpią artyści związani z projektem Męskie Granie Orkiestra 2017. To będzie wyjątkowy koncert, zapewnia Piotr Stelmach. Prezentujemy to, że możemy się pochwalić wspaniałą publicznością, wspaniale zagraną muzyką na żywo, warunkami, w jakich ona jest odtwarzana, faktem, że jest na antenie, podana w dobry sposób przez artystów, najlepszy z możliwych. I co więcej, możemy podkreślić najbardziej prestiżową trasę, jeżeli chodzi o polskie granie od 8 lat, podkreślić to na antenie Trójki Polskiego Radia, czyli patronów strategicznych tej trasy, i jeszcze wręczyć złote płyty za album Męskie Granie 2017, mimo że on za mniej więcej 2 tygodnie będzie platynowy, bo już to wiemy. Koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego i na antenie Trójki o 19:00. To był serwis Trójki. Sobota ze słońcem głównie na północy i zachodzie kraju. Śnieg poruszy przede wszystkim w południowej części na wybrzeżu, a termometry pokażą minus 9 stopni na północnym wschodzie, około minus 5 w centrum, minus 2, minus 1 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Na audycję zaprasza grupa Lotos. Główny sponsor Lotos Jazz Festival. Bielska zadymka jazzowa. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Jan Kantner, Quartet Round Midnight, ten właśnie temat. Około północy zawsze odzywa się do Państwa Mariusz Owczarek. Jest na bielskiej zadymce jazzowej i próbujemy się z nim połączyć. Ja wiem, że my żegnaliśmy się ze sobą przed północą, oddając niejako Mariuszowi głos, no ale na pewno duchem jest z Państwem. Jego muzyka przygotowana tutaj w Trójce, właśnie związana z tym festiwalem i z jego pobytem tam w Bielsku, też na Państwa czeka. W związku z tym, no, wypada nam tylko się uzbroić w cierpliwość i czekać na połączenie z panem redaktorem. Mam nadzieję, że takie nastąpi za 7 minut. Jak to z Mariuszem Owczarkiem często sobie powtarzamy, czas wolno sobie płynie. 22 minuty po północy. Przed chwilą Dominik Kisiel Exploration Quartet. Mówiłem Państwu o tym, że trwają próby połączenia się z Mariuszem Owczarkiem, który jest w Bielsku, na bielskiej zadymce jazzowej, ale nie jest to takie łatwe, ponieważ to maszyny, a nie człowiek. A maszyny, jak wiadomo, mają to do siebie, że czasami odmawiają posłuszeństwa i się po prostu psują. W związku z tym na pewno jesteśmy z Państwem i na pewno w imieniu Mariusza to, co ważne, nadamy. Otóż tak, w czasie 20. Bielskiej Zadymki Jazzowej we wtorek, miniony wtorek, w Teatrze Polskim w Bielsku odbyła się Gala Polskiego Jazzu. Jej gospodarzem był znany nam wszystkim, i to bardzo dobrze, Leszek Możdżer, który oprócz jeszcze tej gospodarskiej posługi został nagrodzony Aniołem Jazzowym 2018 roku. Proszę posłuchać. Nie miałem takiego koncertu, żeby tak przekrojowo potraktować cały przebieg tej akcji. No i postanowiłem przede wszystkim zaprosić ludzi, z którymi jestem blisko. Oczywiście tutaj walory techniczne, powiedzmy, i to, ten cały warsztat, muzyka, to był najważniejszy. Chociaż nie tylko, bo na przykład postać Przemka Dajakowskiego, 82-letniego naszego mistrza, który z nami się dzielił przez całe życie wszystkim, co miał. I oczywiście widać, że na przykład ciało ma już trochę osłabione, ale po prostu ducha ma wielkiego i przede wszystkim ta taka historia polegająca na tym, że młodzi, starzy, że to jest taka jedna wielka rodzina, to jest coś bardzo wzruszającego i to, wydaje mi się, udało nam się na tym koncercie pokazać. No, był Adam Pierończyk, przedstawiciel takiej awangardowej sceny, byli młodzi ludzie, był Rafał Różalski, który na przykład nomen omen nie dostał się na konkurs Bielskiej Zadymki Jazzowej, a pięknie gra na kontrabasie. Moi przyjaciele też, Dominik Bukowski z Wybrzeża, Sławek Koryzno, Piotr Chęcki, Krzysztof Słomkowski, młodzi ludzie. Oprócz tego Dorotka Miśkiewicz, która też w finale pięknie tutaj przyozdobiła scenę i nie tylko piękną suknią, ale przede wszystkim swoimi wokalnymi umiejętnościami i taką atmosferą, tą aurą, tym wszystkim, co ona roztacza wokół siebie. Także wydaje mi się, że przebieg koncertu był ciekawy, ale muszę Państwu powiedzieć, że bardzo to było męczące, bo ogarnąć tyle osobowości, bo każdy jednak człowiek to jest jakiś tam wszechświat i teraz porozumieć się, wytłumaczyć, o co mi chodzi, jak ja to widzę, jaka jest rola poszczególnych muzyków, dlatego że mieliśmy tylko dwie solidne próby, a ja miałem wizję całości i teraz trzeba kolegom wytłumaczyć, na czym to polega, gdzie jest ich miejsce, jak ja to wszystko sobie wyobrażam, więc to wymagało dużego wysiłku, takiego polegającego na tym, żeby wypracować sobie na szybko takie skróty myślowe, żeby przekazywać informacje, też w jakiś sposób dotrzeć do świadomości tych osób, bo to są wszystko wybitne osoby, które operują w świecie abstrakcji. Świat abstrakcji no nie używa takich, nie używa nazwisk, nie używa słów. To są takie światy, świat muzyki to jest taki świat abstrakcji, świat twórczości, świat idei. To są takie miękkie, bardzo tworzywa, które podlegają nieco innym prawom niż materia. ja. No i odnalezienie się w tym wszystkim, czyli chociażby zorganizowanie nut, bo co chwilę mi te nuty ginęły, bo gdzieś ktoś zostawił, a to u mnie w kuchni, a to gdzieś tam w garderobie, gdzieś tam te kopie, potem na wariata, to wszystko. No to są takie zabawne sytuacje, które jednak są takim testem, czy potrafi się w sobie utrzymać taką łagodność i potrafi się jednak tę materię okiełznać na tyle, żeby ten świat idei udało się publiczności przekazać. No i o dziwo to się udało. Przemek Dajakowski to jest człowiek, bez którego w ogóle by mnie nie było, bo Przemek poznał mnie ze Zbyszkiem Namysłowskim. U Zbyszka Namysłowskiego grał na basie Zbigniew Wegehaupt, nieżyjący już, świętej pamięci, wybitny basista. No z kolei Wegehaupt polecił mnie Tomkowi Stańko na nagranie do sesji na przykład muzyki napisanej przez Zbigniewa Preissnera. No i później tak poznałem Zbigniewa Preissnera, czyli wszystko zaczęło się od Przemka Dajakowskiego. I to nie jest jedyny, nie jestem jedynym muzykiem, którego Przemek Dajakowski błogosławił. On ma szczególny dar właśnie wyłapywania takich ciekawych osobowości, przekazywania tej informacji do środowiska, dlatego że może on nie jest postacią pierwszoplanową, jeżeli chodzi o działalność takiej wielkiej estrady, ale to jest taki niewidoczny demiurg tego polskiego świata jazzu, bo on mieszkał w jednym pokoju i z Kurlewiczem, i z Trzaskowskim, i z Komedą, gdzieś tam po akademikach mieszkali. Po prostu to jest taki brat, którego wszyscy znają i który wszystkich zna. On wie, o co chodzi. Wie, jak czasami często jest tak, że ktoś dzwoni do Przemka, słuchaj, Przemek, potrzebuje jakiegoś tam perkusisty, tam jestem w Łodzi, mój zachorował, nie znasz tam kogoś, a to czekaj, to ja zaraz tam zadzwonię do kogoś tam. I to wszystko tak się odbywa. Czyli Przemek jest takim niezbędnym, takim łącznikiem, takim tworzywym, który scala to całe środowisko w przedziwny sposób i on doprowadza do powstania takich wybitnych, jakichś artystycznych sytuacji. To środowisko właśnie ma taką swoją całą strukturę, prawda? Że są takie postacie, powiedzmy, które są wielkimi literami na plakacie, ale za tym wszystkim odbywa się ten cały taki taniec życia, w którym pierwsze skrzypce grają bardzo często osoby, które nie są tak mocno widoczne. I Przemek jest takim mistrzem, bo to jest mistrz przede wszystkim ducha. To jest wspaniały człowiek, który ma olbrzymią moc, bo on działa z poziomu serca zawsze i wszędzie. To jest człowiek, który zasługuje na uznanie. To jest 82-letni saksofonista, który cały czas trąbi. On gra od zespołów reggae, pod jakieś awangardowe przejawienia, takie kompletne, niewiarygodne zupełnie akcje. Dixielandy, gra też muzykę współczesną, gra jakieś fryty tu z młodzieżą i tak dalej. Czyli on zawsze wszędzie jest i każdy muzyk młodych, wchodzący w środowisko jazzowe, jeżeli znajdzie się w pobliżu Przemka Dyjakowskiego, od razu czuje się bezpiecznie i od razu czuje się w domu. To jest taki dobry duch polskiego jazzu. Przemek Dyjakowski. Leszek Możdżer. Ciekawy jestem, jak wygląda taka bardzo skrupulatnie sporządzona, stworzona lista tych wszystkich nagród i wyróżnień, które Leszek otrzymał. No i w tym roku jeszcze doszedł do tej listy pokaźnej, szacownej. Jeden tytuł. Anioł jazzowy 2018 roku. Ten tytuł artysta otrzymał podczas gali w czasie 20. jubileuszowej bielskiej zadymki jazzowej w Teatrze Polskim w Bielsku w miniony wtorek. No i on przed chwilą i muzycznie, i słownie na antenie Trójki. Cały czas czekamy na połączenie z Mariuszem Owczarkiem, chociaż tak jak mówiliśmy Państwu już po północy, to nie ludzie, to maszyny po prostu czasami zawodzą, dlatego to połączenie jest trudne. Ale mamy wszystko pod kontrolą, proszę się nie martwić. Jeśli chodzi o bielską zadymkę jazzową, gwiazda, to będzie w niedzielę. Kurt Elling Quartet i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Humali. Jeśli ta nazwa, jeśli NOSPR, to koncert oczywiście w Katowicach. Kurt Elling teraz na antenie dwa razy. Ja wiem, że zabraknie słów, ale mimo to chcę pożegnać się. Pomyśl, że dana była nam tkliwość, która trwa dłużej niż jedno życie. Choć nie obiecuję ci, że powrócę tu, by znów dotknąć twoich rąk. Gdzie ty, to my jedyne, niebo. A mystery of blue and green, of golden dreams. wokalistyka jazzowa to chyba jest trudna dyscyplina artystyczna, tak sobie myślę. Kurt Elling z 2011 roku z płyty The Gate, no i Blue in Green. Utwór, kompozycja pochodząca chyba z najpopularniejszej płyty jazzowej wszechczasów, Kind of Blue Milesa Davisa. I tutaj na tym albumie, mówię o The Gates, jeszcze kompozycje, które wziął na swój warsztat i brawurowo je wykonał Kurt Elling, i grupy King Crimson, i Stevie'ego Wondera, i zespół The Beatles, i Joe Jacksona. To właśnie ta Stepping Out. Hides the lines, but nothing hides the color of the lights that shine. Electricity so fine, look and dry your eyes. Our lives, with no more angry words to say, we can come alive. Jump into the car and drive to the other side. Stepping out into the night, into the light. Out into the night, into the like a child, and in a yellow taxi turn to me and smile. We'll be there in just a while. Take the music on the dial. We can swing another mile. Stepping out in style. If you jump and follow me, babe. Stepping out into the night, into the light. Grooving, stepping out into the night, into the grooving, stepping out into the night, into the light, grooving, stepping out into Joe Jackson, a później Kurt Elling, płyta The Gates, 2011 rok, Stepping Out. Przypomnę, bo to jeden z tych najważniejszych punktów programu jubileuszowej 20. bielskiej zadymki jazzowej. Kurt Elling, Quartet i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, czyli NOSPR, po prostu pod dyrekcją Aleksandra Humali. Ten koncert w niedzielę w NOSPR-ze. Oczywiście. O godzinie 18.30 zresztą. I teraz tak, jeśli chodzi o te sprawy związane z programem tegorocznej zadymki jazzowej, bielskiej zadymki jazzowej, on jest bardzo bogaty. Między innymi jeden z tych wykonawców, o którym niejednokrotnie mówiliśmy przez te wszystkie lata na antenie Trójki, bo chociażby powracał w kontekście, o ile sobie dobrze przypominam, OFF Festiwalu w Katowicach. Teraz powraca przy okazji właśnie tej imprezy w Bielsku. To będzie jutro, nie, to nie jutro, to już dziś, bo dziś jest sobota. Schronisko na Szyndzielni. Tam koncert kapeli ze wsi Warszawa. Kapela ze wsi Warszawa, również jednym z wykonawców tegorocznej jubileuszowej 20. bielskiej zadymki jazzowej. Dochodzi godzina pierwsza. No to jeszcze Leszek Możdżer.